بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نو څه دی او په وایسا کې د مجرمین سره په داخل کې تاسو څه کار کوئ؟ What is your name and what are you doing with Mujahideen inside of Afghanistan? My name is Fatih Muhammad and I am in Afghanistan and I am in Afghanistan. My name is Fatih Muhammad. I am a physician and I work with Mujahideen helping them and health side. تاسې په د کومې موسسې د خدمتونو مداخله افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان په کومه منطقه کې تاسې مجاهدین سره وای؟ In which part of Afghanistan you work and for which organization? موږ په افغانستان کې د کندهار د ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې د مجاهدینو سره کار کوو او موږ د سویډن د کمیټې څخه طبي کومکونه ترلاسه کوو. I am working with Mujahideen in Arghandab of Kandahar province. We receive medical aids from Swedish committee. تاسې په د کندهار په یو دیش ورځو جنګ کې تاسې هلته وای که دلته وای؟ موږ Did you participate in 31 days Arghandab war? Yes, I have participated in this war in Arghandab. تاسې په دغه جنگ کې یو تعداد افغاني اساکر مليدلي چې مجرمین تسلیم شوي دي او کنه؟ Did you see Kabul regime troops defected to Mujahideen? بله عمر بشی ډیر په سوو هتا تر زورو پوری عمر اسکل دلی دي. Yes, I have seen hundreds of them and sometimes more than that. آیا تاسو ته دغه افغاني اسکرونه کوم یو مو ویل چې شوروي اسکر او هغه افغاني اسکر چې د مجاهدین سره جنگ نه کول دوی وژلي دي؟ Has any Kabul regime soldier told you that Soviet soldiers killed Afghan soldiers? بله و یو اسکر چې افغاني اسکر و او موږ تسلیم شوو هغه دغه بیان وکړي چې موږ شرویانو اسکر ووژل. Yes, an Afghan soldier defected to Mujahideen told me on the spot that Soviet soldiers had killed Afghan soldiers. دا رښتیا ده چې تاله یو نفر اسکر دا تاسې پرکی د مزار شریف نه تاسو ته ویلي وو چې شوروي قواو افغاني عسکر وژلي دي؟ Is it true that Afghan soldiers from Mazar Sharif 18th Division told you they had witnessed some troops killed by Soviet troops in Afghanistan? بله و دا رښتیا ده چې دغه نفر اسکر چې د مزار شریف څخه راغلی و دا قصه یې موږ ته وکړه. A soldier from Mazar Sharif who had participated in this war, he told me that Soviet troops had killed Afghan soldiers. که تاسو ته زحمت نه اوسېږي نو دغه قصه موږ ته پوره وکړئ. دا قصه څنګه وه او څنګه واقع شوله؟ چرته وه؟ Please give us the full story about 30 Afghan soldiers taken somewhere and killed them there by the Soviet troops. په دې وخت کې دوی نه ورته ده چې جنګ ورسره وکړي د مجاهدینو سره، نو هغه و چې په دغه وخت کې دوی سره ټوله کړله او په موټر کې واچوله چې دوی خپل مخصوص ترانسپورتي موټر و او بیا یې راوړله د جړې په دشت کې نږدې د خاکریز وغره ته او د ساکس او دغه رنګه په مختلفو ځایو کې د جړې د دشت هلته مړه کړله. نه ما زیات شپېره باید بگیرم اینطور حافظه مه کار نکرد. یک کمک مطلب بیانو اسکار د مجاجینو مقابله ته وروستله او د هغو سره جنګ وله په دې وخت کې عسکرو ممانعت وکړي او ورته وویل چې موږ د مجاجینو سره جنګ نه کوو او دا زموږ خپل ورونه دي. نو په دغه وخت کې دوی کرار دغه نفر سره ټول کړله او په یو مخصوص موټر کې د دوی د خپلو قواوو یې واچولی او را وسله په د جړې په دشت کې په مختلفو ځایو کې خصوصا د خاکریز د غره ورنږدې لمنې ته یې مړه کړله. A defected Afghan soldier told me in Arghandab, when the Soviet troops asked Afghan soldiers to fight against Mujahideen, the Afghan soldiers denied and said, Mujahideens are our brothers. Then Soviet troops brought special kinds of trucks and took these soldiers to Jalay Desert. They killed them there near Khakrez. In this desert. They then put them in ditches and graves. That's what I know. That's what I know. These are 30 persons, soldiers. په نقشه کې مونږ ته دا ځینې تاسې ښودلی شئ چې کوم ځای ته کوم ځای کې دا افغاني عسکر وژلي دي. بل Can you show us on the map the place where Afghan soldiers were killed by Soviet troops? تاسو په نقشه کې ښودلی شئ؟ بله، موږ په نقشه کې ښودلی شو. ودی پلیز. آیا تاسو نور افغاني عسکر هم لیدلي دي چې تاسو ته تسلیم شوي مجرمین تسلیم شوي او تاسو دا رنګه کیسې کړې اوسېږي؟ Has any other defected Kabul regime soldier told you about this story? Yes, I have several people. I met several Afghan soldiers who told me about this story. When did you and Mujahideen see this place? هغه وخت چې قوه د شرویانو او کمونیستانو ټوله شوله په دغه وخت کې موږ ورغلو. When the Afghan soldiers and the Soviet soldiers get together, we went there and saw the place and the graves. دا تاریخ به څه وساتو؟ دا تاریخ د ورتګ زموږ تاریخ خو اته وشتمه د سرطان ات واز اتهشتمه جوزا جوزا یا سرطان جوزا اته وشتمه د جوزا خو بس خیدې چی کنه نشه ات واز اون 28 اف جوزا ویچ از 88 اف جون 18, which was 18th of June. Yeah. آیا تا خپل د مړو مړي جسدونه مشاهده کړې ودیدل ودی کتل؟ Did you see any dead body? بله، و موږ ولیدله. Yes, I have seen some آیا دا د کلیوال خلکو عسکرو ور دی سیویلین پیپل فیمیل اور وات دا د افغانستان د کابل رژیم هغه عسکر و چې دی په زور سره نیولې و دی ور سولجرز انفورسلی سند بای کابل رژیم تو د فرنت تاسو څنګه پوه شوئ چې دا عسکر دی یعنی دا تاسو څنګه تاسو معلومات دغه شته چې دا افغاني عسکر دی دا مړي How did you know they are soldiers? مر په دې خاطر سره پوه شو چې دی کالج و او یونیفورم عسکري و They had their uniforms and we recognized them they are Afghan soldiers ایا دا وی په دې یونیفورم کې د سیمن سبان یعنی لباس هم د درجه دا شوا او پالیټ او دا شینه مو کنو Had they any marks that you could recognize their ranks the deep uniform ki dar shaabi mujiz be yes da garanga yes some marks were there aw da garanga sanga chidi surmeder garchi te sama sabana suruna garna mujiz da jwishtani kana mujishtani mujishtani surmeder garchi Now, as the Afghan soldiers have to cut their hairs and these people had some hair on their heads, it seems that they are officers. But, yeah. Oh, the askar saruna ghatni ye, daru sarid bar khreli, abritni khreli. And soldiers, of course, they shave their head and their ear. And their beards. تاسو په دغه ځای کې څومره جسدونه د مړي وکتل چې دا غیر څومره عسکر او څومره سیمن سبو How many bodies you saw there? How many soldiers? How many officers? موږ د توګه د جمله څخه دیرش نفر په عمومي ډول سره ولیدل Altogether, they were nearly 13. 30. Some of the people who were killed, some of the soldiers. So the damage done. Altogether, they were 30 soldiers. So the damage done. So the people who were killed, some of the Five officers and the rest were soldiers. آیا په دغه آیا د دغه ساکن شتاسي وکتل د موري په ځړي په دشه کې دا شورویان وژلي وکاوانه افغاني مجاهدینو Were these Afghan soldiers killed by mujahideen or by the Soviet soldiers? نه شورویان وژلي و They were killed by the Soviet soldiers. دا تاسو څنګه ثبتول شئ څه پوه شئ چې دا شورویان وژلي دي دا په کوم ځای باندې دا د دې بیان دا څنګه ته ثبوت راوړل شي دا شوروي وژلي مجاهدین نه دي وژلي او بل دې په کوم برخه کې د بدن لګیدلی وو How do you say the Soviet soldiers killed them? How they were shot? موږ په دې خطر سره دا ثبوتول شو چې دا منطقه چې په یو جش ورځ کې د شرویانو په قبضه کې و او د دې ټاګان په دغه ځای کې موجود و نو څنګه دلته کېدلی شي چې مجاهدین دې راسي او په دې ځای کې دې عسکر مړ کړي نو ځکه شریویان وشتلي وه او بل هغه سي چې عسکر وشتلي دي پر بدر باندې هغه حسې د ملا څخه او د سر څخه او د ورو څخه عبارت دي چې په دغو منچکو کې وشتلي دي For 31 days, the headquarters of Kabul and Soviet troops headquarters was in Zile desert. How Mujahideen could go inside and kill them? On the other hand, Afghan soldiers received bullets from behind and on their shoulders and back. دا تصویر چې تاسو دا عکسونه چې تاسو ښایي دا د هغه مړو په دغه باندې یو افغاني عسکر دي چې شورویانو وژلي دي. This picture you show belong to the bodies of the killed soldier? Yes, these all pictures belong to the killed Afghan soldiers by the Soviet soldiers. Have you seen such bodies in some other places? If you have seen them, can you show us on the map? Yes, I have seen in Jile desert and in Bagh region many places that Afghan soldiers were killed by Soviet soldiers. په اخر کې محترم ډاکټر صاحب دا چې تاسې د خپل جهادي مسؤلیتونو په څنګ کې موږ ته وخت راکړئ چې موږ سره څو خبرې وکړئ کور ودانۍ ته وي او مننه خدای یې اجر درکړي. Thank you very much doctor for your explanation and for giving us your time and the story you gave to this center. تاسو هم ډېر تشکر کوو چې موږ غره مجاهدین دلته راسي او موږ ته وخت راکړئ او موږ سره یو څو لحظې خبرې وکړې. Thank you very much because you have given some minutes of your time to Mujahideen and for this explanation. Well, thank you again. Yeah, but it's all there. Yeah. Come on, have it, please. Now, to be done.